Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bu sohbetimizde de yine konumuz Kur'an olacaktır. Bu defa Kur'an'ın korunmuşluğuyla başlayacağız. Kur'an'da Cenab-ı Hak Hicr suresinde o zikri biz indirdik, onun koruyucusu da bizizdir. O nedenle Kur'an'ın korunmuşluğuna, Kur'an'ın kesinlikle bir harfinin, bir kelimesinin, bir cümlesinin bile değiştirilmediğine inanıyoruz. Bunu da ispat edebiliyoruz. Ve herkes de buna böyle inanıyor. Bu arada şunu belirteyim. Bazı arkadaşlarımız Kur'an'ın korunmuşluğu noktasında Kur'an ile Mushaf'ı karıştırıyorlar. Hani biz kendimize göre bazen tertil konusunda falan diyoruz ki Osman'ın düzenlediği Mushaf tertilli değildir dediğimiz zaman o zaman Kur'an bozulmadı mı gibi itirazlar görüyor. Kur'an'ın bütün ayetleri bu Mushaf'ın içerisindedir. Osman bazı yerleri onları yerleştirirken sayfa düzeni, ayet düzeni, necim düzeni bunlara itibar etmemişlerdir. Ama o ayetlerin hepsi buradadır. Teknik olarak ve semantik açıdan baktığımız zaman bu düzen her zaman için bilen adamlar tarafından sağlanabiliyor. Öyleyse Kur'an korunmuştur, Mushaf korunmaz. Yani şimdi bu Kur'an neticede, yani Mushaf bir kitaptır, kağıttan yapılmadır, kağıt üründür, cilti vardır. Yaksanız da Allah karışmaz, üstüne çıksanız da Allah karışmaz, parçalı. Buna her ne yaparsanız yapsın, Allah bu Mushaf'ı korumaz. Bunu korumak insanlara ait bir şey. Korunan Kur'an'dır, korunan Allah'ın zikridir. Hatta bunu da şunu da belirteyim. Allah'ın zikri her zaman için korunmuştur. Yani Allah'ın indirdiği vahiyler, evrensel olanların tümü ilk kitaptan İbrahim'e inen kitaplar, Musa'ya inen kitap, İsa'ya inen kitap, Davud'a inen kitapların hepsi şu anda Kur'an'ın içerisindedir. O ilkelerin hepsi korunmuştur. Bu özellikleri belirttikten sonra Allah şu gelelim şimdi Kur'an nasıl korundu? Şimdi Kur'an'ın nasıl korunduğu noktasına gelecek olursak tespit edebildiğimiz noktalarla ki bunu daha herkes daha iyi inceleyen Kur'an üzerinde çalışma yapanlar bu maddelere ekleme yapabilirler. Daha bizim burada yazdığımızdan daha fazla maddelerde Kur'an'ın korunmuşluğuna delil getirebilirler. Biz acizane şunları tespit ettik. Kur'an lafız, nazım ve içeriği itibariyle bir mucizedir. Bu sebeple herhangi bir eksiltme, arttırma veya değiştirme olsa deyim yerindeyse hemen sırıtıvermektedir. Bunu zaten bahsetmiş olduğum hani tertil noktasında, sayfa düzeninde, necim düzenlemesinde, ayet düzenlemesinde bunlar kendini göstermektedir. Rabbimiz sayesinde Müslümanlar erken dönemde harekete geçerek Kur'an'ın kitaplaşmasını gerçekleştirmişlerdir. İlk ayetlerde hani Rabbinin adına öğren öğret dendikten sonra o Rabbin ki sana kalem ile öğretendir emri verilmiş. Onun içinde peygamberin bizzat kendisi ilk gelen ayeti de yazmış, çevresindekileri de yazdırmıştır. Ve onun için ilk gelen ayetten itibaren her ayet, her Kur'an ayeti yazıya dökülmüş ve korunmuştur. Dışarıda kalmış hiçbir ayet söz konusu değildir. Böylece çok eski dönemlerdeki el yazması nüshalar bile bugünkü baskıların aynı olduğu görülebilmektedir. İlk günden itibaren pek çok insan büyük bir zevkle, aşkla, hazla Kur'an'ı ezberine almak istemiş ve Kur'an'ın lafızlarındaki armonik özellik nedeniyle de bunu kolayca başarmıştır. Onun için her zaman için dünyada Kur'an indiği günden itibaren onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce hafız Kur'an'ı ezberine almıştır. Ve şu anda övünerek söyleyebiliriz ki bu her zaman olmuştur. Kur'an'da yazılı, yani yazılı olarak hiç mushaf kalmasa dünyada, bir kelimesi, bir harfi bile değişmeden o Kur'an'ı yeniden yazacak on binlerce hafız her zaman işi İslam aleminde mevcut bulunmuştur. Böylece tarihin her döneminde Kur'an'ı ezberine tutan on binlerce hafız mevcut olmuş. Bundan dolayı da Kur'an tahrif edilme veya nüshalarının kaybolma riski hiç doğmamıştır. Kur'an'ın inmeye başlamasıyla birlikte Kur'an'ın eğitim ve öğretimi de başlamıştır. Diğer dinlerde dini eğitimin ruhanilerin tekelinde olmasına karşılık, ruhban sınıfının olmadığı İslam'da eğitim ve öğretim köylü kentli herkese yönelik olmuştur. Kur'an bir zümrenin veya bir kurumun tekelinde olmadığı gibi ilk yıllarda bile hiçbir zaman birkaç nüshadan ibaret kalmamıştır. Çok sayıdaki nüshayla her Müslümanın evine, iş yerine, kütüphanelere, camilere, mescitlere, kitap evlerine girmiş, herkes tarafından okunmuş ve öğrenilmiştir. Böylece yaygın bir öğretim sağlanmış, kötü niyetli kişilerin kişisel boyuttaki tahrif çabaları sonuçsuz kalmıştır. Kur'an'ın inmeye başladığı miladi 610 yılı, diğer dinlerin ortaya çıkış zamanlarına göre insanlık tarihinin aydınlık bir dönemidir. Bu dönemde birçok eski medeniyet zirve noktasındadır ve olaylar artık kayda geçirilmeye başlanmıştır. Nitekim Musa ve İsa peygamberlerin varlığını ve yaşamını bazı tarihçiler kabul etmezken, peygamberimizin yaşadığı konusunda, hayatı ve kişiliği hakkında hiçbir tereddüt yoktur. Dolayısıyla peygamberimizin tek mucizesi olan Kur'an da tereddüde yer vermeyen kayıtlarla günümüze gelmiştir. İslamiyet Musa ve İsa peygamber zamanındaki gibi yönetilen, değişime uğratılan, mağdur, mazlum, zavallı, garip azınlıklar arasında değil, zengin, hakim, özgür kentlerde doğmuş ve büyümüş, yöneten, değişime uğratan güçlü toplumların dini olmuştur. İslamiyetin bu özelliği dolayısıyla da Kur'an'ın tahrife uğramış olması mantıklı değildir. Şimdi bu şeylerde bahsettiğim gibi burada Kur'an indiği zaman biliyorsunuz henüz yazı malzemeleri gelişmiş değildi. Kur'an'ın ilk nüshaları büyük yassı kemiklere, tahtalara, taşlara ve tuğla tipi şeylere yazılmaktaydı. Şimdi daha sonradan da Kur'an aşağı yukarı Resulullah'tan sonra kağıt malzemesi de papirüs geldi, kağıt geldi vesaire, perşömen geldi ve böylece onlara da yazıldı ve böylece Kur'an bugüne kadar hiç şeysiz korunmuş oldu. Eski kitaplarda Musa'ya gelen kitap döneminde, İbrahim'e gelen kitap döneminde, İsa'ya gelen kitap döneminde bu kadar yazı gelişmiş değildi ve ayrıca bir de ulaşım, bilişim bugünkü o gün peygamber dönemindeki gibi olmadığı gibi, Resulullah'tan bu yanaki olan dönemde de olmadığı gibi onların orijinali maalesef kalmamıştır. O nedenle de Kur'an gelmiştir. Eğer İncil'in orijinali dursaydı, Tevrat'ın orijinali dursaydı Kur'an gelmezdi. Çünkü ana hatları, Allah'ın indirdiği zikrin hepsinin ana hattı, özü aynıdır. Evet, bunu şey yaparken, şimdi Kur'an konusunu kapatırken şöyle bir özetleme yapacağız. Zuhruf 44'te Allah bu kitaptan bizim sorumlu tutulacağımızı bize bildirir. Şöyle düşünelim. Okulda okuyan çocuklarımız özellikle aldığı sınav olacakları kitaplara iyi çalışırlar. Çünkü herkes lüzumsuz şeylere değil sınavını vereceği, deneneceği kitabı okur, ona çalışır, iyi öğrenir. Allah da bize siz bu kitaptan sorumlu tutulacaksınız der. Zuhruf 44'te. Öyleyse madem ki biz bu kitaptan sorumlu tutulacağız, bu kitaba iyi çalışmalıyız, bu kitabı iyi anlamalıyız. Bu kitabı okurken, bu kitabı araştırırken, incelerken her zamanki dediğim gibi araştırma yaparak, tartışma yaparak, münakaşa yaparak serbestçe okumalı, serbestçe anlamalıyız ve tatmin olmalıyız. Kur'an okurken bir diğer nokta da istiazedir. Bu istiaze dediğimiz şey Kur'an'da şöyledir. Sen Kur'an okuduğun zaman şeytan-ı racimden Allah'a sığın. Yani sen bu Kur'an'ı okuduğun zaman aklına bin bir türlü onun karşıtı tepkisel şeyler, antitezleri gelecektir. Teze karşı antitez, kafanda bir şeyler üreyecektir. O üreten, o üreyen şeyleri, o refleks olarak gelişen, endirekt tepki olan şeyleri sen hemen yine Kur'an'a yönelteceksin. Onda onların çözümünü arayacaksın. Kur'an bir de tertilli okunacak. Tertilli dediğim gibi nizami, iniş sırasına göre okunacak. Kesinlikle paragraflar, pasajlar birbirine karıştırılmayacak. Karıştırılacak olursa anlayamayız. Çünkü başka bir konuyla ilgili anlatımı daha bir başka konunun içerisinde okuruz ve ondan da hiçbir şey anlamayız. Allah peygambere kesinlikle Müzzemmil suresinden 4. ayetinde Kur'an'ı tertilledir. Yani Kur'an'ı okurken, okuturken, anlatırken kesinlikle karıştırma, sırasına göre arka arkaya anlat ve iki konuyu birbirinden ayır. Kesinlikle paragrafları, pasajları, üniteleri karıştırma der ve kendisinin de Furkan 32'de ben bunu tertilledim der. Kesinlikle birbirine karıştırmadan o düzene indirdim der. Bunlara çok şey yapmak lazım. Bir de Kur'an okunurken, Kur'an dinlerken susacağız iyiden iyiye. Yani iyi kulak vereceğiz. Bunun anlamı şu, bunu derken şimdi bir yerde Arapça Kur'an okunduğu zaman susun dinleyin ifadesinde söylemiyorum. Anladığınız zaman, Kur'an'ı birisi sizin anlayacağınız ölçüde anlatırken ona iyi kulak verin, yarım yamalak dinlemeyin. Diğer bir ayette de, şimdi Kur'an'ın ayetleri İsra suresinin 105-106. ayetinde ala muhsindir, ihtiyaca göre gelmiştir. Yani bir insan Kur'an okuyacağı zaman başından ben hatimineceğim, baştan sona Kur'an okuyacağım diye değil, ihtiyacına göre, konusuna göre, kendisine ne lazımsa ona göre okumalıdır. Yani bunu şöyle anlatayım. Kur'an'da mesela evlilikle ilgili ayetler vardır. Evlenecek olan gençler evlilik hukukuyla ilgili veyahut da Kur'an'da boşanma ayetleri vardır. Boşanma ayetlerini tutup da durup dururken herkesin okumasına gerek yok. Boşanma gibi bir sorunu olan insanlar Kur'an'da boşanmanın hangi şartlarda olacağına göre okusun anlamındadır. Yine aynı şekilde Kur'an'da ceza hukukuyla ilgili, savaş hukukuyla ilgili veyahut da tarihsel şeylerle ilgili ayetler var. Bunu da herkes ihtiyacına göre, onun için Kur'an buna ala müksin der. Onu ihtiyaca göre, beklentiye göre okumalı. Herkes her konuyu okumamalı. Çünkü Müzzemmil suresinde de Allah Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Çünkü şöyle, kiminizin değişik işleri var. Kiminiz asker savaşa gidecek, kiminiz tüccar yola gidecek, kiminiz çiftçi işe gidecek. Siz size gereken ayetleri okuyun. Dediğim gibi Kur'an'ı böyle bir durup dururken A'dan Z'ye kadar baştan başlayıp sona götüreceğiz diye bir şey yok. Onun için Kur'an'ı da mutlak surette ihtiyaca göre, konumuza göre okumalıyız. Yani bugün için bunu şöyle diyeyim ben size. Mesela bir hukukçu, avukatı düşünelim. O eline aldığı zaman hukuk kitaplarının veyahut da ticaret kanununun veya icra iflas kanununun hepsini değil, o konuya ait bölümleri okur. Biz de Kur'an'ı okurken onun konuları var. O konulara göre, o mevzularına göre o ayetleri okuyalım, iyice anlayalım. İşte Kur'an'ın bu gibi özellikleri var. Kur'an'ı bu özellikleriyle okursak anlamamak için herhangi bir neden kalmıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sohbetimi burada tamamlıyorum. Allah'a emanet olun.